Żegnamy reklamy. Minęła 17, wtorek, 14 dzień maja, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech raz jeszcze, dzień dobry. Najważniejsze wiadomości, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Zbrodnia miłoszycka na Wokandzie, przed sądem dwóch oskarżonych. Na Bałtyku akcja ratunkowa, ratownicy szukają kutra. Jest ostrzeżenie przed tsunami po tym, jak ziemia zatrzęsła się w Papui Nowej Gwinei. We wrocławskim sądzie rozpoczął się proces w sprawie zbrodni miłoszyckiej. To w tej sprawie 18 lat niesłusznie w więzieniu spędził Tomasz Komenda. Prokuratura oskarżyła Ireneusza M. i Norberta Basiurę o dokonanie zabójstwa i zgwałcenie 15-letniej Małgorzaty w sylwestrową noc w 96 roku w podwrocławskich Miłoszycach. Norbert Basiura, który zgodził się na upublicznienie nazwiska w sylwestrową noc, był ochroniarzem w dyskotece Alcatraz w Miłoszycach. Ireneusz M. imprezował tam wraz ze znajomymi. Akt oskarżenia odczytał prokurator Dariusz Sobieski. Zaprowadzenie na teren posesji przy ulicy Kościelnej 5, gdzie używając ponadto przemocy polegającej na stosowaniu dużej siły fizycznej, powodując szereg urazów jej ciała, dopuścili się zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Nagie ciało Małgosi znaleziono w śniegu w nocy w Nowy Rok po południu w 97 roku. Pierwotnie za zbrodnię w Miłoszycach skazano Tomasza Komendę. Spędził w więzieniu 18 lat. W maju ubiegłego roku Sąd Najwyższy po wznowieniu postępowania uniewinnił go. W ubiegłym miesiącu Tomasz Komenda złożył w sądzie wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Chce prawie 19 milionów złotych. Pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego i przedstawiciele Komisji Europejskiej zarzucali Krajowej Radzie Sądownictwa upolitycznienie i mówili, że została wybrana z naruszeniem unijnego prawa. Przedstawiciele KRS, polskiego rządu i prokuratury generalnej odpierali te zarzuty, podkreślali, że organizacja wymiaru sprawiedliwości leży w gestii państw członkowskich. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu obie strony prezentowały swoje racje. Różniły się też co do skutków orzeczenia w tej sprawie. Jarosław Dudzicz z Krajowej Rady Sądownictwa powiedział, że ewentualne orzeczenie w tej sprawie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości może być wątpliwe prawnie. Może to oznaczać wyjście poza swoje kompetencje. Wymiar sprawiedliwości jest domeną państw członkowskich. Nie ma możliwości ze strony Unii, aby Unia miała prawo mówić państwom członkowskim, jak będą wyglądały ich organy konstytucyjne. Natomiast Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy, reprezentująca sędziów Sądu Najwyższego, uważa, że orzeczenie Trybunału będzie miało przełomowe znaczenie. Jeżeli Trybunał orzeknie, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia tych standardów europejskich, to rzeczywiście ma to ogromny wpływ na powołania sędziów przez tę Krajową Radę Sądownictwa. Może spowodować tą potrzebę konieczności naprawienia szybkiego tej sytuacji. 27 czerwca poznamy opinię Rzecznika Generalnego Trybunału. Orzeczenia sędziów należy się spodziewać kilkanaście tygodni po opublikowaniu tej opinii. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ratownicy odnaleźli w morzu ciało jednego z zaginionych rybaków. Na Bałtyku trwa poszukiwanie kutra, który zaginął w okolicach Mrzeżyna. Na morzu dryfowała tratwa ratunkowa, mówi Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Około 3 mil morskich na północny zachód od Mrzeżyna została odnaleziona tratwa ratunkowa, a pod tą tratwą niestety jedno ciało. Trwają cały czas poszukiwania trzech pozostałych członków załogi kutra. Świ-82. Jest to jednostka koloru niebieskiego z zieloną plandeką. W poszukiwaniach biorą udział Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Straż Graniczna oraz Lotnictwo Marynarki Wojennej. W tej chwili temperatura wody to jest 10 stopni Celsjusza. Stan morza 3 skali Beaufort. Kuter ze Świnoujścia od lat stacjonuje w Mrzeżynie. Rybacy zapowiadali powrót z łowiska kilka godzin temu. Ponieważ nie dopłynęli do portu, rozpoczęły się poszukiwania. Kilkanaście godzin temu urwał się kontakt radiowy z jednostką. Jest alert przed tsunami po tym, jak ziemia zatrzęsła się w Papui Nowej Gwinei. Trzęsienie ziemi miało siłę 7,5 stopnia. To państwo w oceanie położone w większości na wyspie graniczy z Indonezją. Na koniec zaproszenie na sobotę do Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach Nocy Muzeów. Na chętnych czekamy do pierwszej w nocy, mówi dyrektor Jan Ołdakowski. Zapraszamy też do dwóch wyjątkowych miejsc. Podoplastikonu warszawskiego w Alejach Jerozolimskich i do Cel Bezpieki, gdzie specjalni przewodnicy będą czekali, żeby móc oprowadzić po tej wstrząsającym miejscu na ulicy Koszykowej, po tej dawnej katowni Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Z kolei Agnieszka Szulajewska zaprasza do pokoju na lato, pawilonu kulturalnego obok muzeum. Odbędzie się ponad 60 wydarzeń, 8 dużych koncertów. 18 maja Stanisława Celińska z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko, a w czerwcu usłyszymy na pokojowej scenie Krystynę Prońko, Mele Kotelu, w lipcu Alicja Majewska, Ten Typ Mes. Dokładny program jest dostępny na stronie muzeum 1944.pl. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Lada chwila powinniśmy się dowiedzieć, czy Witold Bańka został szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Podczas głosowania w Montrealu wydaje się być zdecydowanym faworytem, co potwierdza dziennikarz Sport.pl Paweł Wilkowicz. Szanse ma ogromne. Faworytem jest od dawna to, że on jest nominatem Europy. Europa najwięcej głosów. Poprzedni przewodniczący z Europy, to, że jednak z Rady Europy to wszystko wyszło i to wciąganie rządów w ściganie dopingu, że to jednak nadal ma znaczenie i daje mu bardzo dużo. Czekamy na wieści z Kanady, a w kraju w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie dwie kolejki do końca. Na górze Wrze, na dole Kipi. I dziś właśnie mecze w grupie spadkowej. Najciekawiej będzie w Legnicy. Miedź spotka się ze Śląskiem, a że obie ekipy zagrożone degradacją, to obie będą chciały też wygrać, mówi napastnik gospodarzy Patryk Makuch. Każdy mecz chcemy wygrywać i nie musimy się patrzeć na nikogo. Jak będziemy wygrywali, to na pewno się utrzymamy i to jest najważniejsze teraz, patrzeć na kolejny mecz ze Śląskiem, dać się wszystko wygrać i później jechać do Krakowa z pewnością siebie i tam tylko dokończyć i utrzymać się w lidze. Mecz w Legnicy o 20.30, podobnie jak spotkania Górnika z Wisłą Płock i Zagłębia Sosnowiec z Koroną i ten ostatni mecz będzie o Pietruszkę. Zagłębie zdegradowane, Korona pewna ligowego bytu. Pozostając przy sprawach piłkarskich, Słoweniec Damir Skomina będzie arbitrem finałowego meczu Ligi Mistrzów. Przypominamy, że Liverpool spotka się z Tottenhamem 1 czerwca w Madrycie. Od dziś selekcjonerem reprezentacji Bułgarii jest Krasimir Bałakow. Starsi kibice pamiętają go doskonale. Był w latach 90. gwiazdą Bundesligi, a z reprezentacją swojego kraju wywalczył 4. miejsce na Mundialu w Stanach Zjednoczonych ćwierć wieku temu. W Holandii z kolei cieszą się kibice Formuły 1. Cykl Grand Prix wraca do tego kraju po wielu latach przerwy. Wyścig na torze w Zandvoort odbędzie się oczywiście w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. W tegorocznych żeglarskich Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie 470 Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zajęły 4. miejsce. Do podium zabrakło im ledwie 2 punktów. U wybrzeży Sanremo wygrały francuski Camille Lecontoir i Alois Retornas. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pani Marta przesłała nam zdjęcie sprzed 4 dni. W Gdyni biało, 10 dzień maja, a tam jak zimą. Pozdrawiamy pani Marto, bo ciekawe jak jest teraz. Tymczasem synoptycy ostrzegają przed ulewami na południu kraju. IMGW wydało ostrzeżenia dla 3 województw: Podkarpacia, Śląska i Małopolski. Środa też deszczowa. Nie powinno padać tylko na zachodzie, wybrzeżu i północnym wschodzie. Z kolei na południowym wschodzie burze. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Pomorzu do 20 na wschodzie Podlasia. Na obszarach podgórskich od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemo. Mukemo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty? Taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso mielone z szynki wieprzowej marki Rzeźnik 50% taniej. 4,49 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 3 opakowań. 4,49. Oraz pieluszki Lupilu Midi Max Junior 29,99 za Jumbo Box. 29,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit.

swoją drogą w Madrycie na termometrach 28 stopni, tak jest. Do tego piękne słońce. 4 dni temu w Gdyni na całej połaci śnieg, a teraz? Chciałem tylko powiedzieć, że w Gdyni to pogoda jest słoneczna, słoneczko świeci, ale gdyby nie północny wiatr, to by było bardzo ciepło. I to jest słuszna koncepcja. Oby tak dalej. Tego się trzymajmy. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po godzinie 17 i teraz słów kilka o polityce. Była premier Ewa Kopacz od południa zeznaje dziś przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Funkcję szefowej rządu pełniła w latach 2014-2015 pod koniec drugiej kadencji koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. O szczegółach dzisiejszych zeznań Michał Fedusio. Ewa Kopacz na początku przesłuchania w Sejmie wystosowała krótkie oświadczenie. Następnie zaczęła odpowiadać na szereg pytań dotyczących konkretnych działań jej rządu w zakresie polityki fiskalnej. Jedno z pytań od przewodniczącego komisji Marcina Horały z PiS-u dotyczyło zmian w ordynacji podatkowej sprzed 4 lat, konkretnie opieszałości przy wprowadzaniu jednolitego pliku kontrolnego. Czy świadek znane są jakieś okoliczności, które stanowiły przeszkodę we wprowadzeniu w Polsce jednolitego pliku kontrolnego wcześniej niż w roku 2015? Ja się wtedy zajmowałam zdrowie. Ale jeśli pan sugeruje, że minister zdrowia powinien zajmować się luką VAT-owską i jednolitym plikiem kontrolnym, to ja dzisiaj się nie dziwię, że mamy taką historię w służbie zdrowia. Następnie byłam marszałkiem Sejmu. To jest władza ustawodawcza, a nie wykonawcza. Zajmowałam się wtedy, kiedy to był mój obowiązek. Byłam premierem i od pierwszych dni, powtórzę, zajmowałam się procedowaniem nad ordynacją podatkową, którą wy żeście zanegowali. Pytania od członków Komisji Śledczej do byłej premier dotyczą również okresu, kiedy nie pełniła ona funkcji szefowej rządu, ale ministra zdrowia. Ewa Kopacz była bowiem w gabinecie premiera Donalda Tuska w okresie pierwszej kadencji rządów Platformy i Ludowców. Kazimierz Smoliński z PiS-u pytał, czy o rosnącej luce podatkowej dyskutowano wówczas na posiedzeniach Rady Ministrów. Była premier mówiła, że poszczególne ministerstwa proszono o redukcję wydatków. Chodziło łącznie o 30 miliardów złotych w skali roku. Czy pani z ówczesnym ministrem Rostowskim rozmawiała na temat tego, że brakuje środków? Jak możemy zwiększyć wydatki w służbie zdrowia? Tak? Czy trzeba będzie gdzieś uszczelnić, czy może komuś zabrać. Jak był szczyt kryzysu, to wiadomo, że rzeczą, żeby utrzymać zdrowe finanse publiczne, zaczynaliśmy oszczędności od siebie. Czyli w resortach trzeba było też dokonywać oszczędności. I pamiętam niejedno takie spotkanie, kiedy ja musiałam bardzo mocno walczyć o to, żebym nie musiała oddawać z takiej czy innej części. Niestety były takie momenty, kiedy trzeba było z jakiejś części w ramach tej zbiórki 30 miliardów złotych zrezygnować. W trakcie krótkiej przerwy w przesłuchaniu do zeznań byłej premier ustosunkował się wiceprzewodniczący zespołu śledczego Błażej Parda z Kukiz 15. Stwierdził, że pod koniec drugiej kadencji rządów Platformy i PSL-u brakowało odpowiedniego nadzoru nad polityką podatkową. To po prostu miało być zadanie ministerstwa, jeżeli oni by widzieli problem, że jest tam wyłudzenia VAT-owskie są, no to w takim razie oni sami mieli to się tym zająć, a potem przyjść do pani premier już na sam koniec. Tak? To trochę rzeczywiście brakuje tutaj tego kierownika drużyny, który by narzucał zadanie i może nawet popędzał, jeżeli trzeba by było w danych kierunkach, żeby zabezpieczać nasz budżet i zwiększać wpływy. Szkoda. Ewa Kopacz jest pierwszym świadkiem, który odpowiada w Sejmie na pytania członków Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u w tym tygodniu. Kolejne przesłuchania planowane są na środę i czwartek, już podczas kolejnego posiedzenia Sejmu. Z Sejmu relacjonował Michał Fedusio. 18 minut po godzinie 17. Niebawem u nas temat zagraniczny. Ernest Zozuń porozmawia o strategicznym sojuszu między Waszyngtonem a Budapesztem. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you Chciałbym nawiązać tylko do wypowiedzi jakiegoś pana jegomościa, który mówi, że w Szwajcarii to są takie wspaniałe pociągi, jest super. A mamy Lewandowskiego, oni kogo mają? Mamy Ptasie Mleczko, oni co mają? Nasze autostrady są ładniejsze i równiejsze, także nie narzekajmy na tą Polskę. A że bilety tam można kupić, nie można, to można samochodem jechać PKS-em, co za różnica. Now he's gone, I don't know why. And till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Zapraszamy do Trójki. Doktor Dominik Hej, portal.hu i Instytut Europy Środkowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. 20 lat premier węgierski nie odwiedzał Białego Domu. Nie lubili go? Viktora Orbana być może przez jakiś czas tak. Viktor Orban, który od 2010 roku bardzo chciał być gościem w Białym Domu, spotkał się z prezydentem Barackiem Obamą, ale przy okazji zupełnie czego innego, gali dłużej, więc taka wizyta w cztery oczy faktycznie dopiero po tylu latach, o czym zresztą sam Viktor Orban mówił we wszystkich możliwych relacjach. Ale lubię, nie lubię, pragmatyczne musiały być jakieś powody, że węgierski premier przyjmowany w Białym Domu nie był. A także pragmatyczne, że w końcu został. Mm-hmm. Dlatego, że wydawało się, że Viktor Orban bardzo szybko odwiedzi Donalda Trumpa, choćby dlatego, że jako pierwszy z europejskich przywódców w ogóle powiedział o tym, że Europa popierałaby Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydenta. Wystarczy spojrzeć, ile lat temu Donald Trump tym prezydentem faktycznie został. Natomiast było tak, że kolejne kroki reformy, które były na Węgrzech, choćby już związane z konstytucją, były bardzo mocno krytykowane. Były uruchomione fundusze choćby na rzecz zasilenia wolnych mediów, niezależnych od rządu, tych, które mają problemy ze swoim funkcjonowaniem. Natomiast kiedy Trump przyszedł do władzy, to się zmieniło w tym wymiarze, że te fundusze zostały wstrzymane, ale ta krytyka wciąż płynęła. No ale choćby to, że Węgrzy bardzo mocno i blisko współpracują z Rosją, współpracują bardzo mocno i blisko z Chinami, dobrze mieć ich po swojej stronie. Ale Węgrzy nie chcą kupować sprzętu wojskowego u Amerykanów. Być może będą chcieli. Kiedy myśmy w Polsce kupowali F-16, to Węgrzy kupili szwedzkie Gripeny, ale one zaczynają wychodzić już z użytku. No i zaczynają się rozglądać za nowymi samolotami. Tutaj być może będą kupowane X-35. Były takie wstępne przecieki, że będziemy coś wiedzieć po tym spotkaniu więcej. Tymczasem nie wiemy dosłownie nic. Być może współpraca energetyczna będzie się układała, bo dzień przed tą wizytą w Waszyngtonie Viktora Orbana, ten spotkał się w Budapeszcie z szefem Rosatomu, żeby zapewnić, że rozbudowa elektrowni atomowej w Paksz przez Rosjan jest niezagrożona. No właśnie, tutaj interesy są zupełnie sprzeczne. Rosyjskie w Europie i amerykańskie w Europie. Jak to pogodzi Viktor Orban? W Paksz udało się to o tyle pogodzić, że chociaż zamówienie udzielone z wolnej ręki, zresztą uznane przez Komisję Europejską jednak za legalne w elektrowni atomowej w Paksz przez Rosatom będzie budowane, to turbiny do generatorów ma dostarczyć General Electric i to jeszcze za poprzedniej administracji udało się ustalić. Więc i Amerykanie przestali się tak bardzo przejmować tą kwestią, ale prawdą jest, że są jakieś przecieki dotyczące tego, że być może Węgrzy kupowaliby gaz z portu LNG na wyspie Krk, tylko że nie możemy zapominać o tym, że Węgrzy cały czas powtarzają, że Chorwaci nie są przygotowani na dostawy, że nie ma wciąż połączeń tego gazoportu. W końcu powinniśmy jeszcze pamiętać o tym, że na to wszystko nakłada nam się koniec umowy gazowej z Rosją, na której Węgrzy oszczędzają, mówiąc dość kolokwialnie, krocie i będą chcieli ten gaz kupić, a kto da tańszy, bez sentymentów, ten przetarg wygram. Podejście pragmatyczne i być może Stany Zjednoczone są skłonne przymknąć oko na stosunki z Rosją, a co z Chinami? Węgrzy mocno wspierają Huawei, a także w ogóle udział chiński. Kiedy w Brukseli zaczęto mówić głośno o tym, że fundusze strukturalne zostaną uzależnione od kwestii praworządności, to Viktor Orban powiedział, że jeżeli nie będzie pieniędzy w Brukseli, to on weźmie pieniądze z Chin. Tylko jedna z różnic zasadniczych jest taka, że o ile Unia pieniądze daje, to Chiny je pożyczają, trzeba je z czegoś spłacić, a także szukają swojego przyczółku na to, żeby rozwijać się właśnie od strony tutaj na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. No i Węgrzy robią wszystko, żeby ten chiński kapitał tutaj ściągnąć. Jeszcze nie ma konkretnych informacji dotyczących tego, co w zamian, czy w ogóle Węgrzy zmienią swoją politykę wobec Chin. Nie wydaje mi się, raczej będą próbowali pogodzić wszystko razem. No dobrze, ale jak połączyć interesy chińskie z węgierskimi powiązaniami w NATO, gdzie Donald Trump jasno powiedział, albo jesteście w NATO, albo jesteście z Chinami. Uważam, że uda im się to o tyle połączyć, że w realizowanym właśnie wielkim projekcie modernizacji węgierskiej armii, którą Węgrzy wręcz nazywają budową nowej armii, w 2026 roku Węgrzy wywiążą się ze zobowiązania tych 2% PKB, które idą na wojsko. Będą mieli zatem jakąś kartę przetargową, być może kupią te samoloty od Amerykanów, więc myślę, że tutaj zostaną położone po prostu interesy gospodarcze, a gdzieś tam z Chińczykami to też nie są aż tak duże wzajemne relacje. Ten bilans wymiany handlowej jest dla Węgrów bardzo niekorzystny, bo głównie Węgrzy importują, a nie eksportują. W związku z tym myślę, że będzie to tak potraktowane, że te relacje nie są aż tak istotne, żeby ryzykować choćby zakupy czy sprzętu wojskowego, czy jakiegoś uzbrojenia, rakiet i tak dalej. W Polsce to się mówi polityczny szpagat, to co wykonuje Viktor Orban, a na Węgrzech to ma jakąś swoją nazwę? Nie ma, aczkolwiek jest to sprzedane bardzo mocno jako pokazywanie współpracy z największymi graczami. Jeżeli tak naprawdę spojrzymy, mamy bardzo dobre relacje, mówimy o gospodarczych, z Niemcami, bardzo dobre relacje z Chinami, dobre z Rosją, no i w końcu to sięgnięcie teraz do Stanów Zjednoczonych. Mamy jeszcze Turcję, no i jest to pokazanie, że Węgry, kraj, który nie jest specjalnie duży w Europie, ale próbują odgrywać rolę zdecydowanie większą i myślę, że nie tylko próbują, ale faktycznie im się to udaje. W związku z tym będzie dalszy rozwój. Będziemy czekać tak naprawdę na wizytę Władimira Putina, która się odbędzie w tym roku na 100% w Budapeszcie, tylko jeszcze nie do końca wiadomo kiedy. No i co z tej wizyty wyjdzie? Talentu pozazdrościć. Takiego kunsztu obycia, ale to już praktykowane od dobrych 9 lat. Doktor Dominik Hej, portal.hu i Instytut Europy Środkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Takie pytanie do państwa z Trójki. Czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, że słuchacze, którzy już do was dzwonią, to są bardzo inteligentni i dowcipni ludzie? Tak się zastanawiam, czy trzeba być inteligentnym i dowcipnym, żeby słuchać Trójki, czy słuchanie Trójki powoduje, że się jest inteligentnym i dowcipnym, bo ja jestem też inteligentny i dowcipny i słucham Trójki i jakby mam problem, z czego to wynika. Jakbyście mogli mi odpowiedzieć na to pytanie, to bym był wdzięczny. Private dick, that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Cat that won't cop out when there's danger all about. Shut. Right on. You see, this cat Shaft is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Shaft? Well, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Shaft. Panie Radku, niech ten utwór będzie podpowiedzią i odpowiedzią na pana pytanie. Tymczasem minęła 17.30. W studiu Romuald Wójcik, czas na skrót wiadomości. Na 15 lat więzienia skazał krakowski sąd pseudokibica Krakowi Wojciecha L. Mężczyzna 6 lat temu śmiertelnie ranił maczetą 23-letniego sympatyka Wisły. Sędzia Jolanta Sepioł, uzasadniając wyrok, powiedziała, że to nie pierwsza tego typu zbrodnia w Krakowie i nie pierwszy raz ginie człowiek z powodu niezrozumiałego konfliktu kibicowskich grup. Wojciech L. będzie musiał też zapłacić rodzicom ofiarę 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny. W Soczi gości sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się z rosyjskim ministrem Siergiejem Ławrowem. Obaj dyplomaci zostaną przyjęci przez Władimira Putina. Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa i Waszyngton mają różne spojrzenia na sytuację międzynarodową, a stosunki dwustronne są dalekie od poprawnych. Jednocześnie dodał, że rozpoczęte rozmowy mają doprowadzić do wyprowadzenia obu krajów z, jak to ujął, tej smutnej sytuacji. Z kolei Mike Pompeo mówił o trudnej sytuacji wokół programu nuklearnego Iranu oraz kryzysach syryjskim, wenezuelskim i północno-koreańskim. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Na przejściu dla pieszych w Nowym Mieście Lubawskim w województwie warmińsko-mazurskim samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił pieszą. Na Krajowej 15 są w tym mieście utrudnienia, które mogą potrwać około 3 godzin. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak, dzień dobry. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy o zatorach płatniczych. Nowe prawo ma rozwiązać jeden z najbardziej dolegliwych problemów, na które skarżą się polscy przedsiębiorcy, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Ustawa, która ma zapobiegać procesowi, w którym duży przedsiębiorca kredytuje się, ponieważ to mu się bardziej opłaca, u swojego poddostawcy czy podwykonawcy, a tak właśnie często dzieje się w Polsce. 180-dniowe terminy płatności nie są w Polsce wyjątkiem, tylko standardem, a jeżeli odsetki z tytułu niezapłaconej w terminie faktury wynoszą mniej niż procent, na który przedsiębiorca musiałby wziąć kredyt w banku, wówczas to się naprawdę opłaca. Minister zapewniła, że dzięki przyjętym rozwiązaniom tego typu praktyki nie będą już opłacalne. Skróciliśmy ustawowe terminy płatności do 60 dni dla relacji tak zwanych asymetrycznych dużego podmiotu do małego. Jeśli duży jest winien małemu, podpisuje umowę z mniejszym, musi uiścić zapłatę do 60 dni. A jeśli nawet zgodzą się i w umowie to zostanie zapisane, ten termin będzie długi i tak będzie obowiązywał ustawowy 60-dniowy termin. Zaczynamy też od siebie. Administracja rządowa, administracja samorządowa będzie zobligowana do 30-dniowych terminów płatności. Minister Emilewicz wyraziła nadzieję, że projekt ustawy zapobiegającej zatorom płatniczym będzie rozpatrywany na pierwszym posiedzeniu Sejmu w czerwcu. Pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej Piotr Naimski uważa, że gaz może w przewidywalnym czasie przestać być problemem dla Europejczyków. Jego zdaniem świadczy o tym pojawiająca się teraz możliwość rzeczywistego zróżnicowania kierunków i źródeł dostaw gazu skroplonego. Mamy w Europie szereg terminali do odbioru skroplonego gazu, które są używane w nikłym procencie. Wykorzystywane są na poziomie 25-30% średnio. Możliwość przyjmowania skroplonego gazu jest ogromna. Jest mniej więcej równa temu, co Europa, Unia Europejska importuje z Rosji. Piotr Naimski brał udział w panelu Globalny Rynek LNG podczas 11. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zaglądamy na giełdę. Wtorkowa sesja na warszawskim parkiecie kończy się kolorem czerwonym. Indeks największych spółek WIG20 traci ją 0,42%. Na rynku walutowym złoty nieznacznie traci do głównych walut. Dolar wyceniany jest obecnie na 3,84 zł, euro na 4,30, kurs franka szwajcarskiego to 3,81, a funta 4,96. Partnerem audycji jest PKN Orlen. To jeszcze słowo o pogodzie. Piękne zdjęcie przesłał nam pan Szymek z Bukowiny Tatrzańskiej. Tam zamiast krokusów śnieg. Wszędzie śnieg. No, można lepić bałwana. Tymczasem w wielu miejscach Polski pada i będzie padać. W nocy bez deszczu tylko na północnym zachodzie, w szczytowych partiach Tatr. A jakże? Śnieg. Jutro nie powinno padać tylko na zachodzie, wybrzeżu i północnym wschodzie. W czwartek deszcz. Już bez wyjątków. Solidarnie. W całym kraju. Do tego, gdzie niegdzie zagrzmi. Nadal dość chłodno. W nocy od 2 do 11 stopni. Przymrozki na północnym zachodzie. Jutro od 7 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowi. Nadszedł czas, aby powiedzieć to oficjalnie. Lidl otwiera nowy sklep, ale nie jeden, nie dwa, ani nie tysiąc. Otwieramy kilkadziesiąt milionów w komórkach, tabletach i laptopach w całej Polsce. Na www.lidl-sklep.pl kupisz online tysiące artykułów odzieżowych i przemysłowych w super cenach. A od 13 do 19 maja każde zamówienie dostarczymy za darmo. Tak, każde, niezależnie od wartości zamówienia. Lidl. Więcej na radość z życia. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty pozostały do godziny 18. Państwo wiedzą, dzisiejsza popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Jedną nogą w domu przy Myśliwieckiej, drugą w Katowicach. Wszystko to, co ciekawe, dzieje się na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Śledzi Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry ponownie. Myślę, że wiele osób szczególnie czeka na tę rozmowę, bo gość wyjątkowy, więc nie będę panom zabierał czasu i przedłużał. Z tobą Marek Kamiński. Tak, przedsiębiorca, podróżnik, zdobywca dwóch biegunów tej planety w jednym roku, który jednocześnie mówi ze sceny w Katowicach: nie interesuje mnie Ziemia, nie jestem geografem, tak pan powiedział, panie Marku. Po co zatem filozof z wykształcenia nieustannie podróżuje? No myślę, że przede wszystkim interesuje mnie sens życia na tej planecie, po co ta planeta istnieje, po co my żyjemy na niej. Jakby rzeczywiście stawiając się w takich skrajnych jakby doświadczeniach, ale w takich też czasami skrajnych wektorach, jak nauka, technologia, natura, przyroda, czysta przyroda właśnie, ekstremalne warunki, to wszystko jakby mi się wydaje, że bardziej mi pozwala odpowiedzieć na to pytanie. Też bardziej pozwalałem do tej pory podróżować w głąb swojej duszy, ale też w głąb natury człowieka na tej planecie. Udało się już znaleźć jakieś odpowiedzi, czy to wciąż są postawione pytania i hipotezy? Pytania są wciąż takie same, ale jak mawiał Albert Einstein, prawidłowe odpowiedzi się zmieniają. Natomiast na pewno odpowiedzią o sens życia jest to, co robimy. Myślę, że każdy nasz czyn, jakby wszystko, co robimy, jest potwierdzeniem, że nawet czy sobie zadajemy sobie pytanie, czy nie, to jakby każda chwila naszego życia jest potwierdzeniem tego sensu. Nieraz robimy to świadomie, nieraz robimy to podświadomie, nieraz kierują nami wartości, ale tym niemniej sposób, w jaki żyjemy, jest odpowiedzią na to pytanie. No właśnie. Jest sensem naszego życia. No właśnie. A propos, dzisiaj ze sceny do publiczności na Europejskim Kongresie Gospodarczym powiedział pan: większość życia przeżyłem nieświadomie. Czy dzisiaj jest inaczej? No w jakimś sensie tak. W jakimś sensie tak, ponieważ większość życia przeżyłem nieświadomie w tym sensie, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, jakie programy mną rządzą. Każdy człowiek jest w jakiś sposób zaprogramowany przez otoczenie, przez rodziców, przez szkołę. i często przyjmujemy te wybory bezkrytycznie. Sądzę, że tak musi być po prostu, to innego wyjścia nie ma. W tym sensie, jeżeli nie uświadamiamy sobie jakby do czego dążymy, to żyjemy w pewien sposób nieświadomie. Natomiast w tej chwili rzeczywiście żyję bardziej świadomie, bardziej jakby podejmując decyzje odnośnie tego projektu, który będę realizował, to właśnie myślę już nie tylko i wyłącznie o wyprawach, nie tylko i wyłącznie o przygodach, ale też o głębszym sensie tego, co robię. Też jakby mam to też większą wiedzę na temat natury ludzkiej, stąd też nieraz mogę zawęzić właśnie ten fokus do tego, co mnie naprawdę interesuje. To powiedzmy, panie Marku, na koniec o jednym z tych projektów, nad którymi teraz pan pracuje. Być może państwo już mieli okazję zobaczyć w mediach społecznościowych audycji Zapraszamy do Trójki zdjęcie. Noa. W tej chwili pracuję nad projektem AINTE 2019. To jest Artificial Intelligence Snow Trace Expedition, czyli wyprawa ze sztuczną inteligencją dookoła świata, a konkretnie rzecz biorąc z robotem humanoidalnym, który nazywa się Noa. Noa to jest, proszę państwa, robot i to jest ona, panie Marku. Ona, tak. To trochę w nawiązaniu do imienia Noe. Noe ocalił ludzkość przed potopem, ocalił nas przed, tak. Ona może zrobić to ona samo, może tak? zrobić to, znaczy sztuczna inteligencja, w cudzysłowie, to jest pewna przeniośnia, że sztuczna inteligencja może pomóc nam ocalić ludzkość przed potopem, który sami spowodujemy tym razem. Po co pan z robotem chce objechać świat? Nie, przede wszystkim chciałbym do naturą, jestem eksploratorem, czyli badaczem. Interesuje mnie przekraczanie granic i dla mnie relacja człowieka i sztucznej inteligencji to jest przyszłość. To jest relacja, którą właśnie chciałbym zbadać. Stąd powiedziałbym, że ta wyprawa będzie eksperymentalną futurologią, czyli badaniem eksperymentalnym przez wyprawę tego, czym ludzkość będzie żyła w przyszłości. Proszę uważnie śledzić losy tej wyprawy. Na pewno na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nie raz jeszcze państwo o tym usłyszą. Marek Kamiński, przedsiębiorca, ale przede wszystkim dla wielu z państwa, przede wszystkim podróżnik i odkrywca. Tak. Bardzo dziękuję, panie Marku. Swoją drogą, taki zbieg okoliczności dziś dotarła do mnie do radia. Ostatnia książka pana Marka Kamińskiego, Wyprawa. Mam nadzieję, że niebawem będzie okazja, by to nowe wydawnictwo ozdobić autografem pana Marka. Panie Marku, zapraszamy do Trójki, zapraszamy na Myśliwiecką. A z Katowicami usłyszymy się około 18.30. Bardzo dziękujemy. Niebawem Puls Trójki. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Dzień dobry. I poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rząd wniósł do Sejmu projekt zmian w prawie, które będą dotyczyć między innymi przestępstw związanych z pedofilią. Te zmiany to między innymi podwyższenie prawnokarnej ochrony dzieci do 16 lat, zniesienie przedawnień za pedofilię i zwiększenie górnej granicy kar za te przestępstwa z 25 do 30 lat. Zniesienie przedawnień postulują też politycy klubu PO-KO. Czy wprowadzenie takich zmian, ale to nie wszystkie, może porozmawiamy o innych także, jest państwa zdaniem potrzebne i celowe, pani marszałek? Wysokość kary jest oczywiście istotna i musi być adekwatna do rodzaju popełnionego przestępstwa. Ale cóż z tego, jeżeli wpiszemy w przepisie przepis w kodeksie karnym w tym przypadku, jeżeli on nie będzie stosowany? Proszę zobaczyć, co mamy w naszej sytuacji. Przecież cały czas przestępstwa dotyczące karania pedofilii są uregulowane w kodeksie karnym i to ze stosunkowo wysokimi karami. Tyle tylko, że w wielu przypadkach to postępowanie w ogóle się nie toczyło i tak naprawdę pokrzywdzona ofiara zostawała samotna i często z poczuciem własnej winy, poszukująca w sobie przyczyn, dlaczego tak się stało. Czyli nie tędy droga? Istotną sprawą jest, oprócz tego, że przewidujemy karalność danego czynu, jest nieuchronność kary. Wtedy sprawca będzie powstrzymywał się działanie. A ja się zapewniam, że tak powiem, nieuchronność kary. Proste. Co zrobić, żeby kara była nieuchronna? Czy powinno być zapisane, żeby nie było dowolności, tylko żeby ta kara była zapisana? Nie, nie. Przepis jest jednoznaczny. To są dwa elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Dobrze, to jeszcze jedno zdanie, pani marszałek i pan poseł. I opisujący, kto popełnia czyn naruszenia przestępstw seksualnych wobec osób małoletnich. Tylko musi być mechanizm wdrażania postępowania. Proszę zobaczyć, co stało się u nas w Polsce. Wiele osób, które dopuszczały się tego czynu, nie miały prowadzonego postępowania. Zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze zdanie pana posła na temat proponowanych zmian. Czy mamy dwa elementy. Może najpierw bardziej ogólna refleksja. Z jednej strony istotne jest to, jakie są zagrożenia kodeksowe, jeśli chodzi o poszczególne typy przestępstw, na przykład zgwałcenie, obcowanie z małoletnim i inne przestępstwa seksualne, w szczególności o takim charakterze pedofilskim. A drugą rzeczą to jest kwestia praktyki sądowej. Problemem my postulujemy podwyższenie minimalnych zagrożeń w kodeksie karnym właśnie, jeśli chodzi o różne przestępstwa wobec małoletnich, ale istotna jest także refleksja w sądach, bo ja podam przykład. W Polsce tylko 4% sprawców zabójstw jest skazywanych na dożywocie. No właśnie chciałabym porozmawiać też o sądach i o tych refleksjach, bo trudno wymusić refleksję w sądach. A jednocześnie prawda? Na przykład w Grecji aż 43%, w Anglii i Walii 34%, w Niemczech 21%. Ale podaję pan, ten przykład. Chce pan powiedzieć, panie pośle, że te przestępstwa były do tej pory, no może nie były, bywały lekceważone? Czyli najpierw chcę podać pewną generalną praktykę, że w Polsce sędziowie dość ostrożnie stosują kary, ograniczenia, pozbawienia wolności. Innymi słowy, no tak jak na przykład w Niemczech 20% sprawców zabójstw trafia na dożywocie do więzienia, w Polsce tylko 4%. Więc jedną kwestią jest zagrożenia kar, które my proponujemy, żeby podwyższyć, a inną rzeczą, nawet jeśli usiłujemy podwyższyć, no to jest kwestia pewnej praktyki w sądach. Sędziowie mają do dyspozycji jakiś wachlarz kar. Powiedzmy od 4 do tam, nie wiem, 15 lat zagrożenia wolności. W Polsce jest tendencja, sędziowie jak zwykle orzekają w granicach dolnego zagrożenia. W ogóle innych państwach, w bardzo wielu porównujemy, przypadkach jest tak, że sędziowie w Polsce orzekają w granicach, są takie grupy przestępstw. Ja powiedziałem ogólnej zasadzie, że właściwie we wszystkich przypadkach sędziowie orzekają w granicach dolnego zagrożenia. Jeśli porównamy to z danymi z innych państw, no to można powiedzieć, że sędziowie są w Polsce bardziej łagodni niż dobrze, gdzie indziej. Ale czy na to radą są zmiany właśnie w zapisach, wydłużanie tych kar, zaostrzanie? Jedną z możliwości przeciwdziałania temu jest zwiększanie zagrożeń. Ale zwiększanie zagrożeń nie chodzi tylko o to, że my zwiększamy zagrożenia dlatego, żeby zmusić sędziów do orzekania surowszych kar, ale także dlatego dokonujemy tych zmian, ponieważ no, to doświadczenie społeczne powoduje, że na przykład zaczynamy wprowadzać no, określone nowe typy przestępstw. No, w związku z tym na przykład, czy zwracamy uwagę na pewne dodatkowe okoliczności, że dziecko znajdowało się pod pieczą. Tak, więc w związku z tym powinno to zagrożenie, sankcja karna powinna być szczególna, surowa. Jeżeli czyli dziecko było poddane, czyli powierzone przykład, komuś w opiekę, prawda? I ten ktoś obecnie wykorzystał to dziecko, tak. To jest inna sprawa niż jeszcze, dziecko przypadkowo jeszcze, spotkane gdzieś w parku, tak. Prawda? I dodam jeszcze jedno rozróżnienie, które jest wprowadzane teraz, mianowicie zagrożenie, podwyższone zostają sankcje, w szczególności wobec sprawców tych przestępstw, wobec najmłodszych dzieci, poniżej poniżej 7 roku życia. I innymi słowy, dokonując bardziej szczegółowego opisywania tych przestępstw, wskazujemy pewne rodzaje, które są szczególnie odrażające i tam szczególnie wysokie sankcje są przewidywane. I to jest dobra droga, pani marszałkio. I chciałam od razu zapytać, co pani sądzi o tym, o tej propozycji, by w ramach kodeksu karnego, w ramach zmian w tym kodeksie, zlikwidować kary więzienia w zawieszeniu za akty pedofilskie. To chyba jest dobry pomysł. Wracając jeszcze raz, nawet gdybyśmy wprowadzali regulacje bardzo szczegółowe, opisujące bardzo szczegółowe każde zachowanie, to nie zmieni to faktu, że jeżeli nie będziemy prowadzić postępowania, jeżeli nie będziemy ścigać takich sprawców, jeżeli sprawca nie będzie miał zagrożenia, nieuchronności kary, to nawet gdybyśmy idealne przepisy wprowadzili, niczego to nie zmieni. I nasza rzeczywistość pokazuje, że niestety w wielu przypadkach nie zarówno władze państwowe, jak i władze kościelne nie wypełniły swojego zadania, bo dzisiaj dorośli ludzie mówią o tym, co przeżywali będąc małymi dziećmi. W związku z tym musi być mechanizm, który tworzy sytuację, że kara, że wymierzenie kary jest po prostu nieuchronne. Ale ja się zgadzam, razie, ale no dobrze, ale jak ten mechanizm wytworzyć? To łatwo powiedzieć, jak go wytworzyć? Znowu kilka elementów na to się składa. Z jednej strony składa się może na to... Może skończy pani marszałek i zaraz oddam panu głos. Nie wolno udawać, że nic się nie wydarzyło. Osoby, które mają wiedzę, że zostało dokonane, popełnione przestępstwo, mają obowiązek powiadomienia o takim wydarzeniu. W związku z tym nie można, jak w przypadku wielu księży, przenosić ich do innej parafii. I powinno być zagrożenie karą za to, że się nie zawiadomiło, prawda? I to jest, no bo jak może inaczej wytworzyć mechanizm? No może być jakaś atmosfera w społeczeństwie. Ale dzisiaj to też jest uregulowane. Każdy z nas ma obywatelski obowiązek poinformowania o wydarzeniu, które, czy o zachowaniu, które naruszyło obowiązujące przepisy. Ta sytuacja, która się wydarzyła, jest dzisiejsza atmosfera wokół tych wydarzeń, wynika z faktu, że przez lata ofiary tych czynów, tych przestępstw, czuły się osamotnione. Czuły się w gruncie rzeczy winne. Zaczęły poszukiwać, czy to w nich nie tkwi problem, bo nikt im po drodze nie chciał pomóc. Jesteśmy teraz skoncentrowani w związku z ważnym filmem na przestępstwa pedofilskie w kościele, ale w różnych grupach społecznych też były takie przestępstwa. Przypomnijmy kazus Romana Polańskiego. No tak, ale osoby Roman powszechnie Polański to była inna historia. To było bardzo spektakularne. Proszę zwrócić uwagę na tą sytuację, która była powszechnie znana, a mimo to były olbrzymie grupy... Tak, panie pośle, ja mam bardziej na myśli nauczyciele, establishmentu, trenerów, które wspierały Polańskiego, mimo tego, że sprawa była powszechnie znana. Ja wiem, że to dzisiaj jest taki spektakularny przykład, tak, ale myślę, że porównywalne są sytuacje, gdy chodzi właśnie o jakichś trenerów, opiekunów młodzieży. Zwłaszcza o osoby, które mają bezpośredni kontakt z dziećmi, z osobami małoletnimi. One są zobowiązane do szczególnej troski. I osoby, które wiedzą o popełnieniu takiego czynu, powinny przekazać informacje właściwym organom, a nie udawać, że nic się nie zdarzyło. Pani mówi o obywatelskim obowiązku, czyli właściwie powinności, ale dlaczego to nie jest przestrzegane? I nikt się nie boi. Bo było przez długi okres czasu w różne środowiska. Tego stanu rzeczy. Było na to ale dzisiaj, myślę, że jednak dzisiaj świadomość społeczna jest inna niż była 10 czy 20 lat temu i to się zmieniło i ciągle zmienia. Choćby wprowadzenie rejestru przestępstw seksualnych, akurat byłem przewodniczącym tej podkomisji, która pracowała 3 lata temu w Sejmie i przyjęła ten rejestr, było wynikiem takiego przekonania, że w przypadku przestępstw seksualnych, w przypadku przestępstw seksualnych potrzebne są pewne ponadstandardowe działania, o których kiedyś w ogóle nie myślano. I był pewien opór, żeby to wprowadzić, ale ostatecznie to rozwiązanie się przyjęło. myślę, że zwiększa to. Warto przypomnieć, że zmiany w prawie dotyczące tych spraw zostały wprowadzone w 2014 roku. Nie, rejestr został wprowadzony w 2016. Ale ja mówię o różnych zmianach, później. O wydłużeniu okresu przedawnienia. Przykład, to był 2014 rok, prawda? Przeciwko i czy to coś seksualnych pomogło? Małoletnich dzieci. Nie, bo jeżeli nie ma woli ścigania, to sytuacja będzie taka jest. Proszę zresztą zobaczyć. Czy trzeba byłoby odwołać się do statystyk. Przez ostatnie 3 lata, mimo że doskonale wszyscy wiedzieliśmy, co się dzieje z tego typu przestępstwami i jak traktowane są osoby, które doznały takich wydarzeń, takich czynów, nic się nie działo. Tak naprawdę dopiero w ostatnich dniach, kiedy mamy film, kiedy ogląda ten film mnóstwo osób, Państwa, ale mamy nie projekt ustawy, tak, zmieniający wysokość kar. Ale nasza audycja jest krótka i nie chciałabym, żebyśmy się rozstawali z takim poczuciem, że właściwie nie można nic zrobić, ale można to nie usiąść jest prawda. I wiele zostało zrobione w ostatnich latach, bo nawet te zmiany przepisów, na które się pani powołała w 2014 roku. Później wprowadzenie tego rejestru, w skrócie mówiąc, pedofilów. Teraz propozycje zaostrzenia sankcji, ale także wprowadzenia innych rozwiązań dotyczących przedawnienia, na przykład dotyczące przedterminowego zwolnienia, pokazują, że państwo tutaj działa w tym zakresie. Bez przedawnienia zgadzają się państwo oboje z tym? W przypadku no, tych najbardziej brutalnych przestępstw, najbardziej budzących nasze największe poruszenie, należy wprowadzać czyli takie nie, bardzo nie radykalne działania. Czyli nie żadne inne działania. Czynności seksualne, tylko prawdziwe czynności seksualne wobec najmłodszych dzieci. No tak, no, upraszczając. Kwestia przedawnienia jest kwestią bardzo szeroką, bo proszę pamiętać, że mamy ją w naszym kodeksie karnym w stosunku do różnego rodzaju przestępstw, więc jak tworzymy prawo, musimy pamiętać, jak rozważamy kwestię przedawnienia w stosunku do bardzo poważnych przestępstw, a więc pedofilii, zabójstwa, gdzie mamy, znosząc w jednym przedawnienie, musimy pamiętać, jak do tego odnieść się w stosunku do innych bardzo poważnych, najpoważniejszych przestępstw. Czy w ogóle, ja wiem, że to jest sytuacja szczególna, ponieważ wiele osób oglądało ten film, który pokazuje straszne rzeczy, wiele osób o tym mówi, ale czy wprowadzanie w tym momencie zmian, w każdym razie proponowanie im jest dobre. Czy nie lepiej pod wpływem jakiejś dłuższej, głębszej refleksji wprowadzać zmiany? Ogólnie ma pani rację, ale ta refleksja dotycząca właśnie pedofilii, ona trwała od pewnego czasu. Ona się nie zaczęła w ostatnich dniach, tylko trwała od iluś lat. Proszę zwrócić uwagę. Myślę, że to nie było napisane na kolanie, gdyby prawda? Pani gdyby przeanalizowała pani przepisy karne w różnych państwach europejskich, to 30 lat temu było bardzo niewiele regulacji, bo one się społecznie nie wydawały potrzebne. Nie było świadomości istnienia tego problemu. Ten problem, no, można powiedzieć, wybuchnął dopiero w ostatnich dwóch dekadach. Wcześniej, nawet w latach 60. były takie nawet prądy, które chciały to zalegalizować, rozpowszechnić, uważały to za jakąś taką wyrafinowaną formę współżycia. Jest taki ale miejmy parlamentarzysta, nadzieję, że zajmie czas, żeby się porządnie tym propagował tego rodzaju. Od dłuższego czasu mamy jeszcze przepisy regulujące przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Ale jeszcze raz powtórzę. My już nie mamy w ogóle czasu. To, że jest zapis, to jest jedno. Ale musi istnieć nieuchronność kary. Nie może być przyzwolenia, nie może być zamykania oczu na takie zachowanie. No dobrze, ale to nieuchronność kary ma być pobożnym życzeniem, nie. Czy ma być wpisana do kodeksu? Ale ona jest, ma być wpisana, no to dlaczego jej nie ma? Ma być wpisana do kodeksu, ale musi być też praktyka. I praktyka, no jeśli chodzi właśnie, o nas, nieuchronność... byśmy nie lekceważyli tego rodzaju sytuacji, ale ta praktyka musi dotyczyć także sądów, które muszą do tego szczególnie pieczołowicie podchodzić. Myślę, że ciągle nastąpić. Dziękuję bardzo. Barbara Doniak, Nowoczesna, Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej tylko do czwartku. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na małe i duże AGD. Na przykład lodówka Samsung No Frost. Cena po rabacie 77% to 368 zł. Taniej o ponad 1200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl.